Ja, dat is duidelijk herkenbaar. Gelukkig, hier is ook een huis niet te koop. Er zijn nog huizen niet te koop te vinden in Amsterdam. De hond is los. Oh jee. Ja, blaft hij, bijt hij. Soms. Goed volk, goed volk. Ja, oh, dat is die hond die wel eens te horen is in de uitzendingen van PSJN. Goed volk. Waar moet je ladder naartoe? Dat is de hond die we wel eens horen op de radio, of ja, niet? Ja, dat is Lulu. Lulu. Lulu. Waar is Lulu? Graven. Oh. Nou, links tegen de roodrek aan. Lulu. Oh, je haalt hier de plantjes vandaan die overal bij acties. Zo, ja, we zijn nog aan het uitzenden. Ja, gelukkig, moet ik zeggen. Luister nu of later? Ja, luister of sterf. Hey, luisteraar, hoe gaat-ie? Verveel je al? Zitten. Wordt dit gewoon rechtstreeks uitgezonden? Ja, dit wordt allemaal rechtstreeks uitgezonden. Wil je groeten doen? Dat kan. Ik wil de groeten doen. Nee, ik kan niet de groeten doen aan mijn moeder, want die is overleden. Oh, nou, maar Pattenpoel is ontstaan uit Radio Dood, hè? Ah. Daarom blijven wij ook voor altijd bestaan, omdat wij niet meer dood kunnen. Ah. Dus wellicht hebben wij ook wel een lijntje met de andere kant. Nou, sterker nog, moeder, hoe kan ik je danken voor de slaag die ik altijd heb gehad? Alles wat je zegt wordt meteen aan de eeuwigheid prijsgegeven en gearchiveerd. Ah. Zoals het hoort. Dus je verdwijnt eigenlijk meteen in het kosmisch licht. Zo lam in de oergeul. Ja, oh, die was ook nog vandaag. Het kosmisch licht die draaide. Ja. Ja, morgen. Morgen. Nee, gisteren. Gisteren, oh ja. Ja. Het is zelf veel, joh. Hallo? Ik had een agenda, daar stonden 5 dingen tegelijk in. Suiker? Nee. Suiker? Nee. Wijn? Ook niet. Nee, koffie. Koffie. Heb je dat? Met suiker? Nee. Suiker vast weg. Koffie. Ik heb nog 1 sticker, dat is echt de laatste. Wacht even, ik wil wat zien, heb ik wat stickers van je? Die Zonnestraathuis is nu verkocht, hè? Geloof ik. Ja, die was al verkocht, geloof ik, toch? Ja. Het is een schande. Ja. Ja. Nou, ga lekker zitten. Ik heb een rolletje voor je meegenomen. Het is krap hier. Ja. Oké, heel goed. Zo, ik ga wel even een beetje voorlezen uit Tommy Wieringa. Dat heeft onze lieve luisteraar zo'n moeilijke tijd. Oh ja. Ja, hallo. Goeie genade. Lekker kleintje, kun je lekker meesmokkelen deze. Een beetje nog die Zuid-Afrikaanse. Ja, die Fuzuela's. Zo. Die waren groot. Ja. Dit is maar een kleintje. Kijk, je hebt er nog eentje hier. Reizen naar een land in oorlog. Tommy Wieringa. Convoy. Dat is nieuw. Dat is pas uitgekomen. Dit boek. Ja, ik weet niet. Alles staat op rood. Wat? Overstuurd. Oh, echt waar? Alles staat op rood. Nee. Komt natuurlijk door de toeter. Dat betekent dat ze het doen. Als ze gaan knipperen, kijk. Die doen het. Zie je? Niet. Als ze gaan knipperen, dan. Dan overstuurt hij, dan krijgt hij te veel geluid. Dus dan kan hij het niet netjes doorgeven. I've seen the future, brother. It is murder. Dat heeft Leonard Cohen gezegd, blijkbaar. Oh, nice. Muziek erbij? Vooraf. Voor een kozak is de vrijheid belangrijker dan zijn leven. Dat zei lang geleden een kozakkenhoofdman tegen me op de oostelijke steppen van Oekraïne. Ik sloeg destijds niet speciaal acht op die woorden, omdat ze me voorkwamen als kozakkenromantiek die met de korrel zout genomen moest worden. Ik vergiste me. toen grenswachter Herman Ribov op Slangeneiland tijdens de Russische invasie van 2022 bevel kreeg om zich met zijn eenheid over te geven, antwoordde hij met de iconisch geworden woorden: Russisch oorlogsschip val dood. Nee. Weet je nog? Op dit eiland. Ja, Slangeneiland. In dezelfde tijd dook er een filmpje op van een tierende vrouw die op een Russische soldaat afliep om hem zonnebloempitten te geven. Hier, zei ze furieus, steek in je zakken zodat er tenminste zonnebloemen zullen groeien op je graf. Ah, die kende ik nog niet, die is mooi, die ga ik onthouden. Niet alleen Kozakken. Alle Oekraïners die we in die eerste oorlogsdagen zagen, schenen hun vrijheid te koesteren op het anarchistische af. Dat is een grap die ik nog ken uit de tijd dat pastoor Popielusku werd vermoord. Dat was in de tijd dat Polen de baas speelde. Oh. En toen gingen vrouwen, die gingen dan in de winter, stonden zo'n Russische soldaat op wacht voor de deur van weet ik veel wat. En dan vroeg ze aan die soldaat: jongen, heb je het koud? Ja. Heb je het heel koud? Heb je het heel, heel erg vreselijk koud? Ja. Goed zo. Oh, god, nee. Nou, met die grappen kunnen ze wel. Jo, heb jij misschien... Duct tape? Nou ja, ik had een luciferdoosje gepakt om de microfoon een beetje rechtop te houden. Dit is een lucifer. Hij is uit elkaar gevallen. Lucifer van Jo? Nee, het gaat hierom. Kijk, hij moet zo blijven. Ik heb een aansteker. Hij moet zo... Hier, kijk, hier moet iets tussen. Oh, een blokje. Ja. Die lucifer zijn van Jo? Ja. Oh, een kurk. Hè. Dank je. Nou, dat is nog wel zo'n idee. Dat is voortaan... De CTV zegt, je moet een fles water, een transistorradio en kurk in huis halen voor als de oorlog uitbreekt. Kurk, duct tape. Ja. En duct tape. En lintjes, elastiekjes, tie wraps. Dat heb ik altijd allemaal bij me, gewoon in mijn tas als ik radio ga maken. Oh, je hebt ineens een huis nodig. Je hebt alles bij je. Overleven overal. Wat heb ik bij me? Mijn pinkaart, maar ja, die als de stroom uitvalt. Dus kijk, dat is nou net het enige wat ik niet bij me heb. Ik heb geen pasjes bij me. Ik heb ook cash bij me. Nul pasjes. Ik reis tegenwoordig zonder, gewoon zonder. Zonder telefoon, zonder pas, zonder, gewoon... Gewoon illegaal. Een beetje geld in mijn zak, in mijn sleutels. Ja, maar dan ben je niet bereikbaar als je geen mobiel bij hebt. Ik stel mij ontzettend open voor alle signalen om mij heen. Dan kan je niet getraceerd worden als je... Radio is dat. Nee, maar dat is gefukt. Dus als ik radio maak, dan moet ik dat ding wel hebben. Want die doet het werk. Kijk, dan ben je wel te volgen. En je kunt hem bellen. Ja. Kijk, er is hier een telefoon, die kun je bellen. Ik vind het fascinerend als je dus in de metro zit. Maar ik krijg het geluid niet goed in de mix. Dat is niet belangrijk, het is radio. Als je in de metro zit, zitten pas weg 300 mensen in zo'n metro, of honderden. Ik schat er dan wel over de 200, 250 op hun mobiel kijken. Ja. En nee, maar dat vind ik wel fascinerend dat die dus allemaal verbindingen hebben, net zoals auto's trouwens, met een satelliet. Of met, ik veel maar mee, of met zenders. Dat vind ik zo fascinerend, dat het allemaal gereguleerd kan worden. Dat is echt. Ja, maar dat leidt dus tot een enorme sensorische deprivatie, want die mensen zien dus niks. Nee. Ik moet altijd denken, ik was een keertje in Cusco, ging je zo met een treintje naar boven. Jij gaat steeds achter de microfoon staan, Oh, in Cusco, in Peru. En helemaal vooraan. Ik ben er ook geweest. Ja, ik heb er alles gezien. Vooruit zat een Amerikaanse dame met ging een auto omhoog, een bus ging naar boven. Oh nee, de koers ging eerst de trein. Die vrouw die zat voor in de trein, of achterin, dat weet ik al geweest, met de camera. Die heeft alles gefilmd. En niks gezien. Die heeft alleen maar door die camera gekeken. Ja, waarom doe je dat? Ja, dat is voor mijn man, die kon niet mee. Die zien dus ook niks. Ze hebben allebei dezelfde film zitten kijken. Ze hadden net zo goed thuis kunnen blijven. Okay, dat is een beetje de Indianen zelf. Ja, maar dan kan je net zo goed samen thuis een film kijken, toch? Of ja, allebei in een andere ruimte, als je de ervaring een beetje reizen wil. Dat is een mooie treintocht, dat weet ik nog niet. Ja. En bij elke halte staan dan jongetjes hangworsten te kopen en pinda's. En ja. Chocola en beltegoed. Ja. En ik vond het plaatsje daar aan de voet van de Machu Picchu vond ik ook fascinerend. Ik hoefde zelf helemaal niet naar Machu Picchu, want het interesseert me eigenlijk geen ruk. Mooie steenman. Daar. Wat? Het interesseerde me helemaal niet, het Machu Picchu. Dat India-geval daar in de lucht. Oh, zo'n stad. Ja. Ja. Nou, dat is allemaal nep hoor, ze hebben ze nagebouwd. Nee, ze hebben eigenlijk ergens anders. Ja, maar mijn dochter woonde daar natuurlijk. Mijn dochter vond per se dat ik daar naartoe moest. Ja, nou ja. Zeg ik zelf ook mee. Ik kijk ineens. Maar je hebt het overleefd. Ja, maar maar het treintje was leuk. Het treintje vond ik heel leuk, ja. Dat was eigenlijk nog een en het fascineerde me ook dat de begroeiing dus steeds anders werd. Want het is daar... Ja, dat is hoog ook. Nee, het is juist laag. Want we kwamen van Cusco. Cusco ligt op 3000 meter. Ja. En Machu Picchu ligt lager. Is dat zo? Je gaat maar naar de semi-jungle gaan. Als je daarna gaat... Maar Cusco ligt hoger, ligt in de Heilige Vallei. Dat ligt in een Andesgebergte. En je gaat langzaam richting Amazone als je naar Machu Picchu gaat. Dus het ligt lager. Ja. Dat is me niet opgevallen. De trein ging echt omhoog. Het ging volgens mij omlaag. Terugspoelen. Het is niet zo'n treintje achteruit zitten kijken. Het is niet zo'n treintje wat je in Zwitserland hebt, dat je echt zo... zo'n funicular. Ja, dat je de rails schuin liggen. Daar ben ik de Mont Blanc mee op geweest. Daar ben ik de Mont Blanc. Die heb je ook in Barcelona bij de Montjuïc. Ja. Zit er ook zo een? Heb je ook zo'n ding? Ja, ze zijn overal geweest. Ik doe ze altijd hoor, die treintjes. Als ik erin zie, zo schuilen. Mechanisch. Ja, met veren en zo. En, het is echt een mooi systeem altijd. Je hebt ook een kerstplantje. Een kerstster. Ja, kerstster. Sterren te koop. Ik had hem eerst boven de radiator staan, dan droogt hij te snel uit. Sterren te koop. Maar we hebben ze bij Ecoplaza, maar... Deze is van Appie. Ja, maar ik vroeg me af... Kom je er nog? Want we hebben wat voorraad en ik vroeg me af, kan het nou in de koelcel bewaard worden of zou het te koud zijn? Het is geen plastic, dat is wel heel wat. Het is echt steen. Ja. Dit zou weer wel plastic. Ik persoonlijk ben ermee gestopt hoor, met de Adolf Heijn. Ik doe het niet meer. Uitpakken. Ik doe het niet meer, de Adolf Heijn. Nee, je gaat niet naar Albert Heijn. Nee, sinds ze bij mijn buurt Albert Heijn, Adolf Heijn, het personeel hebben afgeschaft. En je dus niet meer door een mens geholpen wordt. Hebben ze die cement dan nog wel kassa's? Nee, alleen zelfscan. Alleen zelfscan. En als je cash wil betalen, dan hebben ze het nog iets ingewikkelder gemaakt, want dan moet je een tweede robot bedienen. Dus voor mensen die het moeilijk vinden om met pasjes om te gaan, hebben ze het nog moeilijker gemaakt. Don't worry, het kan nog moeilijker. Dus en dat is sowieso mijn principe nu. Als ik bij de kassa kom en er is geen mens, dan zeg ik in het luchtledige zeg ik dan doei tot nooit en dan loop ik weg. Als ik niet met cash kan betalen, dan zeg ik ook gewoon. Maar je moet dan wel altijd steeds cash opnemen. Ja. En dat is heel veel werk, want ik neem dat alleen... Dat is wel zo moeilijk. Ik neem alleen genoegen met briefjes van 5. Dus dat is heel veel werk om dat geld op te nemen, maar ja, het werkt wel. Maar als je iets van €100 koopt, dan betaal je met 20 vijfjes. Nee, dat doe ik niet. Ik koop niks van €100, omdat ik van €100 koop. Ik heb dit vest gisteren gekocht. Ik koop geen kleren. Maar dit vest is een fantastisch vest. Ik koop geen kleren. Ik ben helemaal... Kijk. Het is niet zomaar een feest. Ja, dit is wel... Met binnenvoering. Oh, ook nog. Ja, dat is wel super luxe. Dus dit zit heerlijk. Maar ik ben heel kouwelijk aangelegd. Is het Peruaans voor je dochter? Nee, het is... Ik weet niet veel. Het is wel maar zo'n maffe naam. Zo'n Indianen naam. Ja, Chirac, die woont hier nog. Maar die gaat vrijdag terug naar de voorkust. Oh. En die heeft dus een soort... van de dump, denk ik. Een lege jek. En dan kan je je cash kan je daar echt helemaal mooi in verstoppen. Oh, waarom? Binnen kraag en dan doe je die kraag met de rits open en dan zit er niks meer. Ja, je moet heel diep graven. Wauw. Dus je moet jezelf denken, hé, waar heb ik het nou ook weer gelaten? Ja, precies. Dat is toch eens wat. Dat je op een gegeven moment denkt, ah, ik moet toch iets hebben. Ik heb een hele nacht 50 euro gevonden. Ik ging naar het ISG om te schonen. Dan moet je al overtocht papier moet je weggooien, want dat willen ze dan graag. Ja. En toen vond ik zomaar 5 briefjes van 5. Oh, die waren van mij. Ik doe altijd briefjes van 5. 50. Oh, 50. Oh. Gelijk uitgegeven. Daar ben ik bang voor, briefjes van 50. Die moet je snel weggeven. Oh, dat kunnen vals zijn. Ik heb... Toen kwam ik bij Woekie Woekie. Toen nee, weet je, ik hoor ik dat door. Dus ik heb altijd een paar briefjes van 5 bij me. He, want je moet... Ja, ik heb ook altijd cash bij me. Soms heb je wat nodig. Ik heb altijd cash bij me. En als ik dan op een gegeven moment denk van, oh shit, ik wil die televisie hebben of zo. Hè? Ik zie een televisie. Oh yes, televisie. Oh. Kijk, vandaag heb je gratis aangeboden. En nou, dan kan ik dat dus niet doen. Want dan moet ik eerst naar huis om mijn bankpas te halen. En meestal blijkt onderweg naar huis al dat ik die televisie niet nodig heb. Oh, de second thought is altijd... Ja, dat is mijn redding. Moet dat nou wel? Dat maakt het leven heel goedkoop. Ja, daarom heb ik ook geen televisie. Maar ik ben geen impuls aankoper eigenlijk. Nee. Nou, weet je wat ik tegenwoordig heb? Weet ik bijvoorbeeld, ik wil nog zo'n paar schoenen kopen. Oh ja. Heb dat is moeilijk. Paar, heb je een paar waar je... Ja. Er staat geen naam op. Dus op internet vind je het niet. Ja, dus je zou niet weten waar je moet staan. En in de boekwinkel hebben ze het niet. Ik kan je een tip geven. Het zijn persienaarsappels. Oké, ze zijn wel lekker volgens mij. Moeilijk pellen inderdaad. Ja, daarom. Ben je 16 velderig? Nou ja, ik vind dat wel lekker. Lekker een beetje koud. Ja, dat weet jij Jan, want ik heb lang geleden gehoord dat je van die witte velletjes van de sinaasappels, als je daar van eet, dan word je als man zijnde, kun je daar impotent van worden. Dus wow. Kwatsch. Hoeveel moet je dan eten? Nou, ik denk heel onmatig veel. Maar ook, het is maar de vraag of je dan eerder impotent misschien bent of dood. Als dat verband is aangetoond, dan is het meestal kilo's per dag die je dan moet eten, bij wijze van spreken. En meestal als het over impotentie gaat, dan zijn het altijd broodje aap. Ja. Oké. Want als dat waar is, dan zouden er veel minder... De meerderheid van de bevolking zou... Ik heb ook meer bananen gegeten. Dan impotent zijn. Nee, het is juist goed, want het zijn vezels. Het is juist... Ja, ook die witte slibbertjes. Ja, het is juist goed voor je spijsvertering, voor je ontlasting. Dus zorgt voor een beetje een goed mengsel. Ja. Dus nee hoor, ik ben tegen sinaasappelsap drinken. Daar ben ik tegen. Dus ook tegen uitpersen. Je moet nooit sinaasappelsap drinken. Nooit. Überhaupt geen vruchtensap, want het is allemaal kapotgemaakte. Dat zijn allemaal kapotgemaakte vruchten. Zo'n liter appelsap, er zit 3 kilo appels in, weet je. Voor vrijwel alle fruit geldt, denk ik, dat het de optimaalste vorm om het te consumeren, de lekkerste, beste, gezondste, is gewoon zo. Op, is gewoon zo, wup, in je mond steken. Maar dan moet je ook niet schillen op eten, eigenlijk. Nee. Dan kan je confiteren. Nou, ik ken iemand die eet geen citrusvruchten, omdat hij altijd alles opeet. Nou, je kan de schil wel eten, want je hebt die mini die dwergsinaasappeltjes. Daar eet je er een schil van. Oh, ja. Okay. En je hebt de marmelade, daar wordt een schil van gegeven. De confijt heb je toch? Ja, klopt ja. Dus je kan die schil wel eten. De allerlekkerste chocola is vrij dure chocola van zo'n merk met sinaasappel. Ja, zeker. Die zijn het lekkerst. Ja. Er is koffie. Ik hoor hem pruttelen, ja. Hij heeft er lang over gedaan, maar dan is hij ook heel lekker. Alle koffie? Ja. Zonder suiker? Zonder suiker? Ja. Zeg maar, de Alliantie en dit heet de Zeebloem, hè? Dat weet je. Oh, wat? Nee, het is Zonderblok. De Zeebloem? Nee, het heeft een naam. Ik dacht Zonderblok. Dat nieuwbouwcomplex waar ze aan het verkopen zijn. Ja, hier, of? Oké. Okay. Maar goed, je moet het weten, want het staat nergens. Maar het is wel die naam. Heb jij bedacht? Nee. Nee, dat is echt zo. En waarom heet het de zeebloem? Want waar halen ze dat vandaan in godsnaam? Nou, omdat het onverkoopbaar is. Per definitie. De mensen kopen het. Nou, ja. Onder voorbehoud, hè? Ja, onder voorbehoud. Het gaat mooi niet door. Ja. Nou, volgens mij had Boudewijn al een gebrek geconstateerd net hoor. Die buurvrouw vertelde dat ze als zoete broodjes verkocht. Ja. Daar stond jij mee te praten met die buurvrouw. Die, die vertelde dat het huis eerst op Vindijk staan had. Ja, en daarna gaat hij pas op Allianz. En daarna pas op Allianz. Ja, zij ziet er kwade trouw in, maar ik denk dat het... Ja, maar dat gebeurt omdat wij dat toelaten. Dat maar wat mij opvalt is, ken je het Andreas buurt? Bij Drupal. Oh, daar, ja. Daar heb je de Andreasplein. Dat is allemaal van de Alliantie. Dat wordt dus allemaal verkocht. Dat zijn dus allemaal woningen van ongeveer 100 vierkante meter. Allemaal. En die worden allemaal voor ongeveer 800.000, 900.000 euro. Oh, jezus, wat een geld, man. Ja. En dat is daar onder het Rembrandtpark. Dat is een heel... Dat is best een... Maar dat is een hartstikke leuke buurt. Die komt dus niet. Ik heb ze nog geen één keer op de Alliantie site gezien. Die worden allemaal via Funda gekocht. En één voor één of met de hele Eén voor één. Maar het gaat in rap tempo hoor. Rap tempo. Er zijn er stukken, in één jaar zijn er zo'n 10 verkocht. 10 van die woningen. Dat zijn liever café Noirtjes. En is daar geen bewonerscommissie? Vinden ze het fijn dat er gemengd wordt? Hier is het dus heel gemengd, hè? Ja, jij woont hier. Onder andere. En Quirido verhuurt er een gedeelte? AVO, ja. Ja. Nee, het leuke is altijd, toen ik hier kwam wonen, toen waren ze net nog wat aan aftimmeren. Dus ik heb hier de voertuig gewoon weggehaald, weet je wel. En toen... waar ze hier al, was het al zeker de helft verkocht. Dus toen kreeg je echt huur en koop. En hier zitten de laatste bejaarden, die huurden nog. Maar verder wordt het allemaal verkocht natuurlijk. Hier boven, mijn buurman boven, die is 2 jaar geleden overleden met de brandweer. Hartaanval, ladder wegwezen en gelijk verkocht. Dan gaan ze hier doen. Even kopen. Ik denk dat ik de laatste huurder ben die er nieuws in gekomen. In dit pand. In de straat. En dat is een paar jaar geleden, is in 21 of zo? Ja, dat is 4 jaar geleden. 20. En toen was dit. Dus sinds 4 jaar zijn er geen huurders meer bijgekomen, denk ik. Volgens mij niet. Nee, het is allemaal verkocht. Echt een schoothondje. Hij wil. Ja, ze is ook een beetje enig. Ja, ze wil niks van ons weten. Nee, ze zijn gekke mensen. Hoe oud is ze? 7, 8. Dat is niet zo oud. Gewoon een volwassen. Gewoon. Ja, dat is een lady. Dat is een hele dame hoor. Nee. Nou, dan hebben we nog. Misschien even snuffelen. Lawrence Ferlinghetti. Little Boy. Even ruiken. Illuminating and Inspiring. De belangstelling is allemaal niet. Wel te horen, nee. Jongens. Dus ik heb de oren niet omhoog doen, hè? Zo. Als little boy was quite lost. He had no idea who he was or where he had come from. Grown boy came into his own voice and let loose his word. Ik vroeg mezelf dat Oost-Oekraïne, dat zijn eigenlijk al Russen. Pas op wat je zegt. Ja, nee, maar... Het zijn Kozakken. Ja, Kozakken. Kozakken. Maar zouden ze zich ook... La vida es sueño. Hoe gaat dat verder? Want de Kozak laat zich nooit onderdrukken. Hij zakt zelf als Kozak, maar hij laat zich niet onderdrukken. Nee, de belangrijkste anarchistische beweging uit de Russische revolutie was in Oekraïne. Kozakken, anarchisten, Nestor Makhno, Volin heeft erover geschreven. Mijn hond geeft even een concert. Hoppa! Ja, laat hem gewoon ontsnappen. Ja, dat is mijn tuin. Ja, moet ik pissen. Het is een escape tuin. Heb je de escape gezien? Escape? Je moet even de tuin een escape slaan, joh. Kom op. Heb jij een escape? Ja. Zie je het gat in de schutting? Oh, gaat hij naar de buren ook? Oh, daar. Leuk. Oké. Okay. Een cadeautje nog voor iemand, Joop? Ja, het is mijn neefje, het is mooi verjaardag. Ah. Het is Lipstick Traces. Lipstick Traces. Standaard werk over de popcultuur van de jaren 70. Ah. Grail Marcus. Mijn neefje zit in de muziekbusiness. Hij smaakt heel goed. Ja, dat is lekker. Ja, het is een lekker bakkie, Oh, en een koffie erbij. Uitstekende koffie in Studio 1, kunnen we al zeggen. Dit is Studio 2, hoor. Oh, 2. Oh, sorry. Ja, waar is Studio 1 dan? In de voorkant. Oh, oh. Dat is een heel groot huis. Dat is 34 vierkante meter. Ja. 34? Ja. Hè? Zo extreem klein. Ja, dat is wel heel klein, ja. Ja, ik vind het... groot genoeg. Ik kan twee gezinnen wonen, man. Ja. Ja, ik, ja waar ik nu woon, daar hebben twee gezinnen gewoond. En hiernaast woont vier mensen. Het is gewoon één etage in Oud-West. En dat is vroeger was dat een halve woning. Ik had vroeger een woning in de Lalierstraat in Jordaan. Ja, dat was het helemaal extreem, joh. Twee kamers, maar dat was voorwonende gezinnen en achterwonende gezinnen. Ja, daar woonden gewoon hele gezinnen in één kamer. Ik heb in de Leegwaterstraat gewoond, dat was zo. Dat is goed, hè? Waarom ben je nou weg verhuisd ooit? Ja, het was ook een halve woning. Oh ja. Ja, dat was veel te... Ja, ik weet. Toen zijn we naar de Plantage Kerklaan en dat was echt een enorme verandering was dat. Dat was opeens een hele etage. Ja, Plantage Kerklaan. En toen ben ik verhuisd naar de Argonautenstraat en toen waren we helemaal rijk. Want toen hadden we twee etages. Het ging ook over het water, de Argonauten eigenlijk. Ja. Maar die naam Leegwater is eigenlijk best geinig, want... Ja, dat is van de grote leegtrekking van de polders. Dat... Nou, Leegwater... Je kan het bedenken natuurlijk, je kan het verzinnen. Ja, de achternaam is ontstaan omdat Jan Pieterszoon Leegwater... Nou, hij noemde zichzelf zo. Ja, dat is waar die naam vandaan komt oorspronkelijk, van mensen die de bemaling van die polders deden. Als iemand die later de polder uit leegt. Ja. Dat is waar Leegwater vandaan komt. Dus het is dat was de beroemde Jan Pieterszoon Leegwater. Oh, Jan Adriaan. Nou, het is niet Leegwater, maar het is Leegwater. Ja, inderdaad. Ja, Leegwater. Ja, Leegwater is... Leegwater is nogal hol. Is je water hol geworden, dan heb je... De wateren worden geleegd. Overheerst door koolzuur. Ik vraag gewoon, ik ben een waterweter. Op zoek naar vergroting van je denkraam. Ja, ontzettend. Ja, goed zo. De kleur van tevredenheid was dit. Oh, ik ga weer lekker naar huis. Ik ga weer wat anders doen, denk ik. Ik ga ook zo pleiten, maar ik heb mijn koffie nog niet op. Oh ja, maar ik heb nog een adresje waar ik heen moet hier in de buurt. Misschien kan je daarmee helpen. Is dat een koekje? Een koekje? Ja, ik zie het nog even. Jij niet? Nee, ik heb er twee. Dan ben ik hem op. Ja, jij mag hem. Ja, lieve luisteraar, het is hartstikke gezellig natuurlijk. Ja, ik hoop dat je je ontzettend vermaakt. Achtergrondmuziek is wat zacht. De secundaire audiobron die wil niet op gang komen hier op mijn stokkie. Dus die moet even voor onderhoud... Wat is de secundaire onderhoud? Dat ben jij. Nee, kijk, deze... Hiermee kan ik geluidjes afspelen. Nou, ik heb hier secundaire geluidsbehoefte, maar niet. Zoals de maanlanding bijvoorbeeld. Dat is ook mooi. Nee, een van mijn favorieten. Even kijken hoor. Doe jij een lied de groeten van me, Johan? Ja, dat vind ik nog wel leuk. Ik verwacht eigenlijk elk moment, maar... Oh? Ah, dank je. Secundaire geluidsbehoefte. Ja. Een beetje sloppy jazz, Jo. Ethiopisch. Oh. Het wordt een boekje. Ja. Zou ik gaan regelen, maar dat is wel het probleem. Nou, het heeft geregeld, want ik vind het hier natuurlijk. Yo. Nou, en de juffrouw was er, de andere niet. Tabakshop Goochun. Ja. Ferry? Dan moet ik naartoe. Pakje halen. Hè? Pakje halen. Nee, een steentje. Wat leuk. Een magische steen. Ik kan ook fokken. Ja, dat doe ik. Maar jij kent hem? Jij weet waar hij is? Ja, dat is wel. Okay. En, oh shit, ik doe het goed. Oh nee. Ja, want dan hebben ze namelijk een magische steen. Die maak je nat. En dan maak je hem droog. En dan stop je hem bij het tabak. En dan blijft je tabak voor altijd op de goede vettigheid. Oh. Zit dat magisch? Ja. En er staat op, live free. Op degene die ik had. Okay. Geen idee waarom, ja, maar dat, ja. Je had die steen niet meer kwijtgeraakt. Ja, ik had hem gekregen als cadeau. Tje. Nou, ik vond het wel een mooi, ja, cadeau. Maar toen was ik mijn hele oude kwijtgeraakt. Oh? Nou ja, mijn appelstroopblikje. Ja? Dat is anders wat je had. Nee, ja. Dat is alles wat ik kwijt was. Nee, we hebben een haar. Dat appelstroopblikje bevat magische ingrediënten, tabak, wiet, hash. Dat is hier een koffie, Johan, ga pleiten. Ja, mooi. Tot de volgende keer. Ja. Dat zou ik hem liefst eruit pleiten. Oké, wat was je naam? Hans? Hans? Oké, Hans? Ja. Jan? Je heet allemaal Johannes misschien wel. Ja. Johannes Gerardus. Ja. Mijn vader, die had, die was van gereformeerde huizen, die heette alleen maar Jan. Maar ik moest naar mijn vader vernoemd worden. Maar ik werd als katholiek gedood. Dus toen heb ik jou maar jouw alles gedaan. Sorry, maar ik moet even paniekactie. Er is een ongeluk gebeurd. Oh, wil je niet eerst een joint draaien voordat je weer weggaat? Ik heb net een duur over de vloer gehad. Ik heb verse wiet in huis. Oh, lekker. Verse wiet. Ja, dat heb ik al een tijdje niet gehad. Ik zal even een mix voor je maken. Ik ben resten van een oude plant aan het oproken. Ja, wat zonde zeg. Ja, dit blikje is licht gehavend. Ja, dat is kut. Want die heeft een klap opgevangen die voor een fascist bedoeld was. Oh. Het is eigenlijk een scherfvest. Huh? Het is een scherpe vest. Ja. Ja, wat die. Dit is de radio voor doven en slechthorenden. Ik vond dat ook wel goed idee, maar ik heb een houten plankje gemaakt met een plastic dingetje wat ik ergens had liggen en zo'n metalen hoekje waar je een plankje mee aan de muur kan hangen. En daar kan ik gewoon mijn telefoon op zetten en dat werkt eigenlijk heel goed. Ja, multifunctioneel. Ja. Zeker. Ja, die kan ik ook nog voor andere dingen gebruiken, bleek je. Ja, ik koop echt helemaal niks meer. Ik knutsel alles zelf in elkaar tegenwoordig. Ja. Nee, ik weet niet of jij dat ook hebt, maar het is hoe je kijkt ook, hè? Wat? Als ik iets zie, dan denk ik al heel snel, wat kan ik ermee? Ja, precies. Je ziet mogelijkheden. Je ziet niet een ding wat iets is. Je bent een opportunist eigenlijk. Ja. Pragmatist ook. Zeker. Ik ben echt extreem pragmatisch de laatste tijd. En hij wordt gebeld. Zoals de luisteraar. Nee, wacht, het is misschien wel die telefoon. Nee. Ben jij het? Ben ik het wel. Het is een alarm. Ja. Ja. Daar gaat ze weer. Jezus, Mina, wat is dat voor... Moet doe maar. Dat is Thompson, oké. Okay. Ja, hallo. Hi, how are you? Yeah, I'm all right. Yeah, I have company. From work, okay. So now it's free time. Okay. Nice. We just made an action in the street, social action, and now a friend of mine is here who is making a broadcasting live and direct on Radio Patapoo. You are on the radio! So you know it, this is what we do here. And the brother is now rolling a joint, you know what I mean? Yeah, you don't smoke, huh? No. No. You drink? Okay. And you like rock and roll? Rock and roll what? Rock and roll is like music and dancing and sex. Yeah. And sex. Okay. Right. Because you know, I'm 68, I'm from the generation of sex and drugs and rock and roll. Yeah. As after the pill and before AIDS, you know, it's like... The privilege, golden time, the privileged generation. You're having trouble, but I will help you. The man who is now in my house, he's leaving, and then you can come here. And if you don't like it here, I have one more place. But you will see for yourself. If you plan to stay, if you plan to stay in the Netherlands. For more than a few months, I can offer you some services, but as you know, not all services, because I don't know shit about football. But I can give you some assistance in language. Yeah. So if you are in Amsterdam and you decide that you have a chance to make it here somehow, then it's time to focus on the key question, which is the most difficult question for many people learning Dutch. You know? Now I know for football you don't need Dutch, you know, because football is football. But if you want to live somewhere, you have to do more things than just playing. But I already told the boys in my street that you are coming, so they're looking for you, and you will be part of the neighborhood. That is... Yeah. Yeah, now we have about 45 clubs, so you can spend your time, you know. No problem. As long as I don't have to do it, it's okay. Yeah, we'll see, man. Sapai El Kanusi. I'm Europa. I'm looking forward to have you. Proloog. De zoveelste schreeuw sneed door de kamer, maar deze was anders. Op het bed lag de doodverklaarde met opengesperde ogen en mond, haar handen verkrampt in de lucht. De doodsreutel steeg op van het lichaam. Klanken als rollend puin. Een stem op straat vroeg om een aansteker En de stervende vrouw begon te schudden. Te schudden alsof ze om een grap lachte. Salome Abergel, geboren als Salma Abergel, in een voor haar lang vervlogen wereld, nu bevolkt door nieuwe gezichten, krijste zichzelf terug de wereld in. Met een rug tegen de balkondeuren gedrukt en haar minuscule hoofdje tussen de gordijnen gestoken, keek het kind verbijsterd toe met een ernst die niet bij haar jonge leeftijd paste, de stof in haar vuistjes geklemd. Salome Abergels getuige zag hoe de herrijzende zich voltrok en bedacht dat het geen vrij gezicht was. Nee, dat het angstaanjagender is om terug te keren dan omheen te gaan. Dokter Mehdi was laatst nog wezen kijken. Ze hadden hem laten zweten. Ze hadden hem laten zweren met geen woord over de vrouw in hun huis te reppen. En hij had ze verrast, maar met gepaste plechtigheid verklaard dat hij aan zijn tong boven het elfuur mocht bungelen als hij erover zou spreken met wie dan ook. En laat me nu maar eens die patiënten zien, had hij streng gezegd, want hij verkeerde nog in de veronderstelling dat er iets te redden viel. Nadat hij de vrouw had onderzocht, had hij diep gefronst boven zijn donkere brilletje waarvan de poten niet op zijn oren, maar hoog in zijn grijzende krullen waren gestoken. Terwijl hij zijn neus in een propje schoot. Terwijl hij zijn neus in een propje snoot, verklaarde hij dat het een verloren zaak was. Dat deed hij door heel langzaam, maar stellig, zodat er geen twijfel of sprankje op meer mogelijk was, zijn hoofd begon te schudden. Waarna de anderen, die van de dokter naar de patiënten naar de dokter gekeken, heel langzaam hun hoofd meeschudden. Nou, dat was een stukje van Safee El Kanoussi. Or Poppa. Dat, klinkt, wow. Ida Abergels kroeg in Parijs is het laatste toevluchtsoord voor de zusters en broeders van de nacht. Zijn moeder, Salome Abergel, is verdwenen en het meisje Hint vindt in de kelder van Salome's huis in de Rivierenbuurt in Amsterdam haar nagelaten schilderijen. Beelden die tot haar spreken, waar ze 's nachts wakker van ligt. Europa gaat over hoe macht mensen dingen kan laten doen waarvan ze niet wisten dat ze ertoe in staat waren. Nou, dat lijkt me een interessant boek. Dat is ook heel nieuw, of niet? Ja, dat is vrij nieuw. Dat is een hit. Oh ja. Maar ik moet nog beginnen. Davende debuutroman. Oh, het is ook gewoon Nederlands geschreven. Zeg maar, het is oorspronkelijk Nederlands gewoon helemaal. Wat fijn. Nou, ik ga even door. Moet je die joint even roken, toch? Oh ja. Oh, god, we gaan dus ook even roken hier. Nee, geen drugs op de radio. Maar dat is nu iets om in de tuin te doen eigenlijk. Oh ja. Voorbeeld. Oh, dan kunnen we even buitengeluiden misschien. Met buitengeluiden, ja. Ik heb hier natuurgeluiden. Hoor? Echt veel, ja. Nou, dan gaan we eens even kijken waar we dat gaan opvangen. Echt heel veel dieren. Niet dat ze allemaal geluid maken, maar sommige wel. Ja, het is lekker fris, hè? Het is goed. Ja. Het is een soort weldadige... Oh, wacht. Het is een beetje spetterig. Dus dan zet ik hem gewoon zo. Staat hij droog. Weldadige neerslachtigheid. Dat vind ik. Goed, dat is een mooie, ja. Oh. Dus even een beetje... moet je niet in de lek staan, want dan... Oh. Wordt de aansteker nat, dat vind ik zo. Kijk, ik heb een systeem namelijk. Ja, ik ook. Met twee aanstekers. Oh, je hebt een... Ja, ja. Want die ene was een huissleutel. Oh ja, ja, die heb ik aan de andere kant. Kom maar. Kom. Dus we zijn nu in de tuin van Studio 2. Nee, Studio Tuin. Studio Tuin. Oh, we zijn Studio Tuin. Ja. Kijk, de hond kan daar ook geluid maken. Ja, die wil ook geluid maken, ja. Heel erg. Pak. Pak. Pak dan. Die durft het kras niet op. Ja, zij wil dat jij het doet. Ja, ja. Verwend nest. Laten we even alleen dieren geluid. Samen even doen. Ga je gaan? Ja, maar ik doe hem niet helemaal. Proost. Lekker man. Goed gedraaid. Ja, ik ben heel bedreven de laatste tijd. Oh, wacht. Oh, we hebben gewoon luxe zetels. Niet alsjeblieft. Oep. Heb jij eigenlijk nageslacht? Ja, ik heb een zoon. Oké, ik ook. Heel bijzonder. Ja, goed hè? Ik ook, ja. Ja, die is 30. Dat is een enorm eikpunt in mijn leven. Ja, ja die van mij is bijna 30. 29. Grappig. En de mijne ook hoor, die wordt pas 30 op de dag dat de derde wereldoorlog begint. Oeh, heftig. Ja, 20 januari. Dan komt hij aan de macht, die gek. Oh, Trump, ja, ja. Ja, ja heftig. En het is elk jaar, joh, hij is op 20 januari jarig. En het is elk jaar weer, is er weer een nieuwe president of er is weer een... ook die State of the Union, hè, doen ze dan. Ja. Weet je hoe ze dat afkorten, State of the Union? S-O-U? SOTU. SOTU, ja, ja. Ja, als je SOTU zoekt op het internet... Ja, krijg je dat. Dan krijg je eerst de president en dan de Sounds of the Underground. Echt goed gekozen die naam. Weet je wat wij moeten doen? Dat bedenk ik nu. Ah. Ik ga je een link geven naar een artikel van mij. Ja. Het is een voorstel hoor, maar het is wel leuk. Dat gaat over het Wieboud autisme. Oh, ja. En daar heb ik rondleidingen gedaan. Ja. En ik heb er studie van gemaakt, dus ik heb er een heel verhaal over geschreven. Maar het is leuk om nog een keertje voor Patapoe gewoon een wandeling daar te gaan maken. Ja. Ik heb het ook wel eens met Michel gedaan, geloof ik. Die weet het in ieder geval, die was er ook bij. En je kent de website, hè? Letterverzet. Dus ik heb dat verhaal teruggevonden. En het is echt leuk om dat nog een keertje te doen, ja. Maar misschien gewoon op een leuke dag. Ja, ja. Het is wel een mooie traditie. Een mooie winterdag. Ja, dus een klein eventje van maken, ja. Misschien zelfs. Dat is wel geinig. Ja, een tochtje. Ja.